arkadaşlar. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Sabahul hayır, sabah bir hayır. Rojbaş, Barilui, good morning, guten morgen, guten morgen. Bonjour, buongiorno, dobro jutro, cin dobre, yora geld, selamet paki, ohayo gozaimas. Habari. Dünyanın neresinde insanlar birbirlerini ne ile selamlıyorlarsa ben de buradan insanlığı ve insanları onunla selamlıyorum. Bugün Siretül Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu dersimizin 14.sünde yine beraberiz. Ve bugünkü dersimiz Kur'an'ın ön sözü. Kur'an'ın özeti, hayatın özeti, Fatiha. Eleştirel aklı farz kılan sure, Fatiha suresi. Onun için bu derse özgü sizden bir istirhamım olacak. Hayatınızda okuduğunuz Fatihaların yaklaşık olarak şu anda aklınızdan hesabını yapmanızı rica ediyorum. Kaç Fatiha okumuş olabilirsiniz? Bir ömür boyu. Kaç kez Fatiha okumuş olabilirsiniz? 1000, 5000, 10000, 50000, 100000. Bu kadar çok okuduğunuz Fatiha'nın anlamıyla ne kadar buluştunuz? Yani Fatiha'yı 10000 kez, 50000 kez, 100000 kez okuyan insanımız Fatiha'nın anlamıyla ne kadar tanıştı? Fatiha'yı ne kadar okudu daha doğrusu? Okumak seslendirmek değil. Cep telefonunuzun okuduğu gibi okuyorsanız, cep telefonunuz ne kadar istifade ediyorsa o kadar istifade edersiniz. Bilgisayarınızın okuduğu gibi okuyorsanız, bilgisayarınız Fatiha'yı okumakla ne kazandıysa siz de onu kazanırsınız. Flash belleğinizin okuduğu gibi okuyorsanız, Fatiha'yı okuyan flash belleğinize ne yazılırsa size de o yazılır. Daha fazla bir şey beklemeyin. Ama Fatiha'yı okumak, Fatiha'yla tanış olmak, biliş olmak, Fatiha'yla iletişime geçmek, Fatiha'yla buluşmak, ne kadar buluştunuz? Ne kadar tanıştınız, ne kadar iletişime geçtiniz, ne kadar ilişki kurabildiniz Fatiha'yla. İşte bu. Bunun ölçüsünü, bunun ölçümünü yapmak için bu dersi kendi kendinizi sınava girer gibi hissedin ve Fatiha sınavında sınıf geçer veya sınıfta kalır bir not alıp almadığınızı lütfen kendiniz karar verin. Yani bir muhasebe dersi olsun Fatiha üzerinden. Fatiha üzerinden aynı zamanda Kur'an'la olan ilişkimizi sorgulayalım. Unutmayalım. Efela yetedebberunel Kur'an. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Emri var. Yani bu ne demektir? Kur'an'ın anlamı üzerinde yoğunlaşmazlar mı? Kur'an'ın anlamı üzerinde yoğunlaşmazlar mı? Eğer Kur'an'dan bir şeyler okuyor veya okuduğunuzu iddia ediyor ama anlamıyla buluşmuyorsanız bu şuna benziyor. Mafya adamı öldürüp ondan sonra çelenk yolluyor değil mi? Aynen buna benzer. Öldürdüğü adama çelek yollayan mafyanın yaptığını yaparız. Veyahut da önce öldürdüğümüzün başına sonra türbe dikip onu sevdiğimizi söylemeye benzer. Hem katili hem tapıcısı oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir çelişki, bu çelişkiyle nereye kadar gideceğiz? İşte bu sorunun cevabını sizin vicdanlarınıza bırakarak derse giriyorum. Önceki dersten kalan bir soru var. Uyanık bir talebe hocanın sadakasıdır. Bir hoca için en büyük nimet uyanık bir talebedir. Geçen dersten çıktım, tam 4 kişi yukarı çıkıncaya kadar bunu sordu. Neydi o? Bakara 272'nin verdiği ders dedim. Hidayet senin elinde değildir diyen bir ayet. İyilik de hasbilik esastır. Dine adam kazanma niyeti bile hesabiliktir, hasbilik değil. Saf iyilik sıfır beklentiyle yapılandır. Soru şu. Müellefe-i kulub, kalbi ısındırılacaklara hazine desteği verilmesi bu ayetle çelişmiyor mu? Soru bu. Cevap, hayır. Bu ayetle çelişmiyor. Yani kalbi ısındırılacak olanlara devlet hazinesine giren sadakadan, ki ismi ayette öyle, 1/8 pay, 8 sınıf sayılıyor orada. Onlardan bir sınıfta müellefe-i kulub, kalbi İslam'a ısındırılacaklar. Aslında kalbi ısındırılacaklar. İslam yok orada. Kalbi neye ısındırılacaklar? Aslında onu biz koyuyoruz oraya. Kalbi neye ısındırılacak? Belki Kur'an'a ısındırılacak. Belki oraya onu koymamız lazım. Veya kalbi belki insanlığa ısındırılacaklar. Çünkü insanlıkla aralarındaki bağı koparmışlar. Belki kalbi vicdanına ısındırılacaklar. Belki kalbi aklına ısındırılacaklar. Belki kalbi hakikate, hakka ısındırılacaklar. Onun için neye, yani mef'ulü yok. Dolayısıyla kalbi ısındırılacaklar. Ama neye ısındırılacak o belli değil. Onu biz koyuyoruz ortaya, oraya. Onun için bu sorunun cevabı hayır. İlki bireysel ve ahlaki bir ilke. İlki dediğim ne? Müddessir suresinde ne diyordu? وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْتِرْ Yaptığın iyiliği çok görme. Yaptığın iyiliği kazanç kapısı haline getirme bir başka anlamıyla. Dolayısıyla bu ayet ahlaki bir ilke. İkincisi ise yani kalbi İslam'a ısındırılacak veya kalbi Kur'an'a, kalbi hakikate ısındırılacak olanlara sadakadan, devlet hazinesinden 1/8 pay verilmesi emreden ayet ise nedir bu? Kamusal bir teşvik. İlki Müddessir 5, vahyin ilk yılı, ikincisi Tevbe 60, vahyin son yılları, hatta son yılı. Arada 22 yıl var. Dolayısıyla bunu dikkate almazsak eğer yanlış anlamalar olur. Böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Evet, Kur'an'ın ön sözü. Onun için surenin tamamını burada aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah adına, Allah'ın adıyla. Besmele demek, bir şeye besmeleyle başlamak, merhametle başlamaktır. Şefkatle başlamaktır. Her şeyin başı besmeledir demek, her şeyin başı merhamettir anlamına geliyor. Evet, okumaya da merhametle başlayalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamdolsun veya Türkçesiyle övgülerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim. O Allah kimdir? Yani o Allah, Allah deyince aklımıza ilk gelen ne olmalıdır sorusudur bu aslında. Allah deyince aklınıza ilk gelen ne? Güç mü? Kudret mi? Ezme mi? Rızık mı? Nimet mi? Ne? 99 şey gelebilir. Ama Allah deyince aklınıza ilk gelmesi gereken şeyler şunlardır diyor Fatiha. Er-Rahman, Er-Rahim. Yani özünde merhametli, işinde merhametli. Merhameti sonsuz ve sınırsız olan, varlığın tamamına merhametli, kendisiyle iletişim ve ilişki kuranlara daha özel merhametle muamele eden. Maliki Yevmiddin, yine o Allah kimdir? Allah'ı tanıma konusunda Allah kimdir sorusunun cevabı Maliki Yevmiddin. Din günü yani hesap gününün malikidir, sahibidir, kralıdır, melikidir, hükümdarıdır, padişahıdır. Bu ne demek? Geleceğiz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Sure burada direkt duaya geçti. Ve yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz ayeti aynı zamanda bir tevhid ayeti ve burada senden yardım dilerken ilk istediğimiz yardım ne olmalı sorusunun cevabı geliyor. Yani Allah'tan bir yardım isteyeceksiniz. Ne isteyeceksiniz? Bir liste hazırladınız, listenin en başında ne olmalı? Ey insanlar, Allah'tan istemeyi de Allah'tan öğreniyorsunuz. Allah size kendisinden ilk neyi istemeniz gerektiği veya en çok neyi istemeniz gerektiğini öğretiyor. Nedir? İhdine sıratal mustakim. Bizi dosdoğru yola ilet değil. Allah'ın dolmuşu yok. Allah dolmuşçuluk yapmıyor. Otobüs çalıştırmıyor. Haydi haydi bir iki demiyor. Ne diyor? Yönelt. Yönelt. Niye? Çünkü siz yürüyeceksiniz. Siz varacaksınız. Gayretinizle, tercihinizle, azminizle siz o yolu yürüyeceksiniz. Allah dolmuşa bindirip de cennetin kapısına falan götürmüyor. Böyle yok. Size irade verdi, size akıl verdi, size enerji verdi, size yürüyecek ayak verdi, düşünecek akıl verdi, vicdan verdi. Onun için bütün bunları kullanarak o yolu siz alacaksınız. Ve tin ve zeytun ve turisinin ve hadel beledil emin. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Thumma radetnahu esfele safilin. Sonra yolun başına getirdik, start noktasına bıraktık ve hadi yolu al dedik. Evet, bu. Sıratallezine en'amte aleyhim. Peki yolu nasıl tanıyacağız? Yolun doğru olduğunu nasıl tanıyacağız? Bir sürü yol var. Onun da cevabı geliyor. Kendilerine nimet verilenlerin yoluna ilet. Sadece yoluna iletilecek, yani pozitif olan tarafıyla tanıtmıyor yolu. Kimlerin yoluna iletmeyeceğimizi de öğretiyor. Yani negatifini de gösteriyor. Yani yanlış yolun da ne olduğunu gösteriyor. Gayril magdubi aleyhim veleddalli. Kendilerine gazaplanılanlar, yani gazabı hak edenlerin yoluna değil, sapıtanların ve sapanların yoluna değil. Evet, böyle bir meallendirme ihtiyacı hissettim mücmel olarak. Şimdi içine giriyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha 1. Neden Fatiha 1 dedim buna? Elinizdeki mushaflarda Fatiha 1 olarak besmele kodlanmış. İmam-ı Azam buna şiddetle karşı çıkar. Bu benim de doğru bulmadığım bir şey. Elimizdeki mushaflar Aliyül Kari mushafından kopyalanmış. Onun için Diyanet güya Hanefi bir topluma hitap ediyor. Ama Büyük İmam Ebu Hanife'nin

Ama Allah Resulü hiç takılmamış oraya. Cevaba bakar mısın? Buyur, seni dinliyorum. Gerek yok. Evet. Gerek yok. Anlatabildim mi? Özgüvenin var mı? Ne olduğunu biliyor musun? Seni kınayanlar olduğun değerden daha aşağı düşüremezler. Ama o kadar yüksek değilsen, havaya göklere uçursalar da seni kaldıramazlar. Yok böyle bir şey. Övenler birini göklere yükseltemez, sövenler de birini yerin altına geçiremezler. Neysen olsun. Onun için başkalarının ağzına bakan aslında kendi şahsiyetini satar. Yani toplumun ağzında bakarak kendinize değer biçmeyin diyor bütün bunlar. Allah deyip geçebilirsin ama şeyh deyip geçemezsin. Allah diyoruz zaten, bakınız. Kur'an'da 2700 küsür kez Allah geçiyor. Önünde, arkasında, Esma-i Hüsna dışında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Celle Celaluh'te mi yok Allah'ın Mustafa kulu? Vallahi o uydurma yok. Peygamber hiç Celle Celaluh demedi. Sahabe hiç Celle Celaluh demedi. İkinci nesil hiç bilmezdi. Üçüncü nesil hiç bilmezdi. İmamlar da bilmezdi. Ebu Hanife hiç Celle Celaluh demedi. Nereden çıktı diyeceksiniz bu. Allah aşkına şu bid'atları kullanmayın. Bunu kullanan ekstra Allah'a yakın zannediliyor. Anlatabiliyor muyum? Kullanmayın bu bid'atları. Çünkü her bid'at gerçek bir sünnetin katilidir. O zaman her ismin önüne arkasına bir şey koymanız gerekiyor. Yani isimleri yalın haliyle kullanamaz hale geliyorsunuz, çekeme hale geliyorsunuz. O zaman o isimlerin müsemmaları, yani o isimlerin temsil ettiği, sembolize ettiği zatlar, şahıslar veya varlık hakkında düşüneceğinize, o isme nasıl bir ek ilave yaparım da oradan bir şeyler tırtıklarım. Onun derdine düşüyorsunuz. Orada kalmıyor. Allah'a bir Celle Celaluhu'yla yolluyorsunuz. Ama öbürünü geliyor. Kaddesallahu sırrahul aziz. Ne ya? Sırrı ne ya? Sırrı ne ki? Neyi Allah takdis edecek? Allah aziz olan sırrını takdis etsin demek. Veya Allah'a gidiyorsa o aziz, aziz Allah onun sırrını takdis etsin. Sırrı ne ki? Neyi takdis edecek? Takdis kim eder? Papazlar eder. Çalındığı nasıl belli değil mi? Çalındığı kültür de nasıl çıktı ortaya? Kutsamak demektir. Papaz kutsar. Biliyorsunuz önüne çocuk getirilir, elini başına koyar, kutsar. Önüne yemek getirilir, hanımlar da yapar bunu. Rabaylar yapar, rabbiler yapar. Kutsar, mahalleyi kutsar, suyu kutsar. Koşerleme denir buna, koşerleme. Karpuzu kutsuyor adam ya, karpuzu koşerliyor. Sokağı koşerliyor. Düşünebiliyor musun? Suyu koşerliyor. Bu helalciler var ya, helalciler. Helalci haramcılar. Yani parayı ver, havayı kutsayım. Havayı helal sertifikalayım. Parayı ver. Bu helal sertifikası verenler var ya, onların yatacak yeri yok. Onlar var ya, bu dini Yahudileştirenler. Onlar var ya, evet, yatacak yeri yok onların. Hiçbir şey anlamamışlar bu dinden. Onun için tıpkı hahamlar gibiler. Mahalleyi kutsayan, stadı kutsayan, evi kutsayan, üzümü kutsayan, koşerleyen. Okunmuş şeker var ya, okunmuş şeker. Koşerli şeker aslında o. Bu okunmuş hikayesi var ya. Ne okunmuşsa o helal değildir, almayın onu. Evet, okunmuş olandan uzaktır. Koşerlidir o. Seyyid-i Sadat, efendilerin efendisi, Gavs-ül Evtat, orduların imdadına yetişen, Gavs-ül Sakaleyn, iki cihanda imdada yetişen, Kutbül Aktab, zirvelerin en zirvesi, Kutbül Medar, tüm zaman ve mekanların en zirvesi, Vahid-ü Zaman, zamanın tek ve biri, Bedi-ü Zaman, zamanın yoktan var edeni, eşsizi, benzeri, efendim. Nasıl bir şey? Feridül asr, asrın biriciği, eşsizi, hadil enam, tüm yaratılmışları hidayete erdiren. Peygamberler kul, şeyhler ilah olmuş oluyor dostlar. Bu buradan mı çıkıyor? Evet. Bu kadar ünvanı bir adama verdiniz mi, o adam insan olamaz, adam olamaz. Anlatabiliyor muyum? O adamı adamlıktan çıkarırsınız. Savunmasız bırakmışsınız zaten. Vurmuşsunuz. Şimdi bir insana Tanrı dediniz mi, o Tanrı olmaz ama insanlıktan garantidir çıkması. Evet, garanti, bir şey garantidir. Tanrı olmaz ama insanlıktan çıkar. Evet. Soru, bunları kullananlar Fatiha'ya inanıyorlar mı? Çok sade bir soru sordum dostlar. Bunları kullanan gelenek Fatiha'ya iman ediyor mu? Sorun bu, zannediyor. Zan ile iman olmuyor ki. İnne zanne la yugni minel hakkı şey'a. Zan hakikatten hiçbir şey içermezmiş. Kaç kere gelir Kur'an'da? Zan hakikatten hiçbir şey içermez. Ölçüsüz övgüler, ünvanlar, medihler, senalar. Allah der geçebilirsin, padişah deyip geçemezsin. Manalarını vermeyeceğim, zaman öldürmeyeceğim. Sultanı muzafferanı kamkar, hakanı müeyyedi zafer şiar, padişahı gerdun şükuh, şehenşahı encum giru, tacı farku hüsrevi, saye-i perverdigari, netice-i mukaddeme-i şehriyari, bihar-ı celadet, bahri ihsan-ı mürüvvet, madeni cevheri semahat, mastar-ı asar-ı celadet, mazhar-ı envar-ı saadet, anası birayat-ül İslam, rakim-u alessa safahal, safahat-ül eyyam, sultanul berril cerin, cenin, hakanul meşrikin vel mağribin. Bir kişiye verilen ünvan bu. Münşaat-ı Feridun Bey'den aldım. Nasıl? Vay be der adam, yıkılır oraya. İnanın yıkılır. Allah diyorsun yetiyor. Ama padişah diyemiyorsun. Yetmiyor. Çok ilginç örnekleri var. Eserlere iki tane örneğini söyleyeyim. Adudüddin el-İyci var. Kelam alimidir. Onun kitabı medreselerde de okutulur. Eserini ona ithaf etmiş, ona hediye etmiş. Allah aşkına yukarıdan aşağı saymakla, okumakla baş edemiyorsunuz ya. Yani dedim ya, bir kez Allah diyorsunuz, o tamam da bir kez padişah diyemiyorsunuz, 30'a yakın ünvan saymış. Kurtulamıyorsunuz. Bir de Gazali'nin var. Batıniliğe reddiyesi. Zamanın hükümdarının, halifesinin siparişi üzerine yazmış. Ona dizdiği bir methiye var. Okuyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Bir kul, bir kula bunları söylerse o kulu vurmuş olur. Altın kurşunla vurmuş olur diyorsunuz. Bitiyor. İki din var. Kula Mevlana diyenler, Allah'a Mevlana diyenler. Allah'a Mevlana diyor muyuz? Nerede diyoruz? Bakara 286'da diyoruz değil mi? Ente Mevlana. Sen Mevlamızsın. Sen Mevlana'sın. Fensurna alel kavmil kafirin. Hakikati inkar edenlere karşı bizi destekle. Bize yardım et. Peki bir mümin Allah'a Mevla demişken kula nasıl Mevla der? La Mevla illallah. Ben bu laf kula söylendiğinde önce ne'uzu billah diyorum, Allah'a sığınıyorum. Sonra da la mevla illallah diyorum. Kime ne zararı var canım mı dediniz? Övene zararı var. Övülene zararı var. Dine zararı var. İnsana zararı var. Topluma zararı var. Hakka ve hakikate zararı var. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Evet, Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. İnsanı da takdir edemediler. Haddi aşan zıttına döner. Men caveze haddehu ingalebe diddehu. Ma caveze haddehu ingalebe diddehu. Haddi aşan her şey zıttına döner. Bir insanın haddini aşırdığınız zaman zıttına döner. Onun için tanrılaştırmaya çalıştığınız her insan şeytana dönüşür. Veya sizin zihninizde şeytanın size verdiği zararı verir o tanrılaştırma teşebbüsünüz. Hazreti İsa'yı tanrılaştıran Hazreti İsa'ya zarar vermiş olmaz. Ama Hazreti İsa'yı tanrılaştırması üzerinden kendisine zarar verir. En büyük zulmü işler. İnne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük zulümdür. Bir kulu tanrılaştırmak onu ortadan kaldırmaktır dostlar. Evet, onu öldürmektir. Bu zat vefat etti. Ali evvel, Ali ahir. Ali batın, Ali zahir. Bunlar Allah'ın dört tane ismi. Devamında Ali candır, Ali canan. Ali dindir, Ali iman. Ali rahim, Ali rahman. Ali göründü gözüme. Bu zat Muzaffer Uzak. Bir tarikat şeyhi idi. Vefat etti. Allah taksiratını affetsin. Amerikalarda, statlarda ayin yaptırırdı müritlerine. Yani bu zat İranlı bir Şii değil. Şii mezhebinden de değil. Ama Ali Rahman, Ali Rahim diyor. Ali evvel, Ali ahir diyor. Ali zahir, Ali batın diyor. Bu şirk destanını baştan başa Hazreti Ali'ye en büyük hakaret olan Hazreti Ali'nin önünde söylense eğer yıkıl karşımdan Allah'ın düşmanı diyeceği bu lafları Hazreti Ali'nin karşısında söyleyemezdi. Zaten öldükten sonra ancak söyleyebilirdi. Fakat işin ilginci şu. Ben bu şirk destanını, baştan sona şirkname'yi İmam Hatip'lerin sosyal medyadaki en ünlü sitesinde gördüm. Altını özellikle açtım yorumları. Bir tane uyarı var mı diye. Heyhat! İmam Hatip'lerde siz tevhidi ve şirki öğretmiyorsanız neyi öğretiyorsunuz? Neyi öğretiyorsunuz? Allah'tan utanmıyor musunuz? Rabbul alemi, alemlerin Rabbi. Yaratılış muradı ilahidir. Sudur taşmak köpük değildir. Evet. Rabbul alemin. Cümle içindeki konumu gereği Rabbil alemin diye okuyoruz ama bağımsız okunduğunda irabı budur. Rabbul alemin. Alemlerin Rabbi terkiptir. Neden alemlerin Rabbi? Bu çok önemli. Neden alemlerin ilahı değil, Allah'ı değil de neden alemlerin Rabbi? İki evren doğum arasında fark var. Sudurcu evren doğum vardır. Kozmogoni denir. Kozmogoni. Evren doğum. Kozmogoni. Kur'an'ın evren doğum anlayışı şudur. Allah irade etti, evren var oldu. Allah'ın muradıdır. Allah iradesini kullanmıştır evreni yaratırken. Fakat bunun karşısında yeni eflatuncu bir kozmogoni vardır, evren doğum. O da ne der? Hayır, Allah irade etmedi. Allah içi taştı, taştı. Evren Allah'ın içinin taşması sonucudur. Buna sudur diyorlar. Buna sudur teorisi diyorlar. Yeni eflatuncu İbn Arabici sudur teorisi ve iradeli bir Allah'ı reddir. Kur'an muradı ilahi ve insandan iradeli katılım istiyor. Sudur teorisi İbn Arabi'nin kabul ettiği yeni eflatuncu teoridir. Yunan'dan aldığı teoridir. Roma'dan aldığı teoridir. Nedir bu? Allah'ın iradesini red üzerine dayanır. Kulun da iradesini reddediyor İbn Arabi. Çünkü kadercidir, fatalisttir. İradeyi mutlak reddeder İbn Arabi. Allah'ın iradesini reddediyor. Kulun iradesini niye kabul etsin ki adam? Sudur, taşma anlayışına inanıyor. Böyle bir felsefesi var. Böyle bir felsefesi var. Bu felsefe özünde nedir biliyor musunuz? Bu alem Allah'ın bilinçli bir tercihi değil. Bilinçsiz olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla aslında en sonunda geldiği yer ne oluyor? Alemin kendisi Allah'tır. Panteizme gelip dayanıyor. Vahdeti vücutçuluk bir tık ötesi panteizm oluyor. Kulum istersen Allah tarihi yaparken sen de bu sürece katılabilirsin. Bu çok önemli. Nasıl anlıyorsunuz bu ayetleri? وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ İyi bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Bakara 194. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153. اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ Allah müminlerle beraberdir. Enfal 19. Evet. Nasıl anlıyorsunuz bunları? Allah nasıl beraber olur? Beraberlik ne demek burada? Allah neden doğru dürüst insanlarla beraberdir? Aslında bunundan şunu anlıyorum. Kulum, tarihi yaparken sen de bu yapışa katıl. Sen de müdahil ol. Sen de tercihinle Allah tarihi yaparken sen de orada bu yapışa karış, katıl. Şeklinde. Vahdeti vücutçuluk hem ilahi iradeyi hem insani iradeyi inkar eder diyerek nokta koyayım. Allah varlığın Rabbidir. Rabbul alemin. Ama önemli olan arkadan gelen Allah mülk edinilemez. Diyeceksiniz ki Allah'ı mülk edinen de var mı? Yok mu? Yok mu? Allah'ı nüfusuna geçiren yok mu? Hı? Allah bizimdir. Onların falanı varsa bizim de Allah'ımız var. Allah'ı nüfusuna geçirmeye kalkan herkese haddinizi bilin. Yahudilerin Yahvesi ve Yahve'nin çocukları meselesini hatırlayın. Nahnu ebnaullah ve ahibbahu. Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz diyorlardı. Kur'an'dan öğreniyoruz bunu Yahudiler. Allah'ın oğulları ve sevgilileri. Bakınız, peygamberin oğulları olmaktan bir tık daha atladılar, Allah'ın oğulları oldular. Kendilerini peygamberin oğulları olarak tebşir ediyorlardı, müjdeliyorlardı. İsrail kim? Yakup. Hazreti Yakup'un mahlasıdır, evet. Dolayısıyla İsrail oğulları Hazreti Yakup oğulları demektir. Yakup oğulları demektir. Şimdi çok ilginç. Seyyid ve Şerif ünvanları var ya, aslında onlardan iktibas edilmiştir. Onlardan alınmıştır. Peygamber torunları olmak insanı kafadan bir sıfır üstün mü yapıyor? Böyle bir şey var mı?

merhametin hakim olduğu bir dünyaya değiştirme konguydu bu. Emriydi bu. Bu muhteşem bir devrimdi. Peki ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Her işin başı besmeledir, her işin başı merhamettir. Onu daha önce söyledim. Sonradan ne oldu biliyor musunuz? Güç ilahına geri dönüştürüldü. Eski pagan geleneklerinin güce tapıcı güç ilahına, Müslümanlar ilerleyen yüzyıllarda güce taptılar, adını Allah koydular. Maalesef. Maliki yevmiddin. Hesap gününün maliki. Şefaatçilerin reddi. Bu ayet ne geziyor Fatiha'da dostlar? Neden her gün onlarca kez okuyoruz? Her gün onlarca kez okumamız Fatiha'yı nakaraat değildir. Boş bir tekrar değildir. Onlarca kez ihlal edeceğimiz ilkeler olduğunun vurgulanmasıdır. Bu kadar ihlal ediyorsunuz bu ilkeleri, bu ilkeleri de size ben bu kadar hatırlatacağım. Dinin amacı bu. Çok ihlal ettiğiniz için sık hatırlatacağım. O ilkelerden biri bu. Evet, Maliki yevmiddin. Hesap gününün maliki. Şefaatçilerin reddidir. Ahirette rol çalamayanlar kabir hayatı uydurdular. Nasıl oldu? Nasıl ki Kur'an'a bir ilave yapamayınca hadis uydurdular, ahirete bir ilave yapamayınca kabir hayatı uydurdular. Niye? Allah din gününün maliki değil mi? Hesap gününün. Şimdi oranın maliki var, ora boş değil. Boşluk yok orada. Ama bunlara bir maliki olacakları bir hayat lazım. Öldükten sonra bir hayat olacak o. Yani bizim bilemeyeceğimiz bir hayat olacak. Bizi hikayelerle, masallarla, yalanlarla aldatacakları bir hayat olacak. Ahirete uzanamıyorlar. Dünyada da görüyoruz ne halde olduklarını. Kabir hayatı diye bir yalan uydurdular. Ve oranın maliki de kendileri oldular. Anlatabildim mi? Onun için uydurdular. Yani madem maliki yevmiddin, hesap gününün maliki sensin, kabirinde maliki biziz ey Allah de, demeye getirdiler. Oranın sorgu sualini biz belirleriz. Allah oku diye emrediyor. Oku diye başladı Kur'an. Ahirette de ondan hesap soracak. Okudun mu diyecek ve Kur'an'dan hesaba çekileceğiz. Yani ders kitabımız belli. Ama kabirdeki sual Kur'an'dan değil, farkında mısınız? Onu da uydurdular. Evet. Allah'a meydan okuyorlar. Ahiretin maliki sen, kabrin maliki de biziz. Kabri istediğimize cennet yapar, istemediğimize cehennem yaparız. Onu da uydurdular mı? Uydurdular. El kabru ravdatun min riyadil cenne vel hufratun min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur dediler. Bunu da Allah Resulü'nün ağzına utanmadan, Allah'tan korkmadan koydular ve ondan sonra bunu bir din haline getirdiler. Evet. Soru. Hesap gününe inanmayan uydurulmuş din, Müslümanı uydurulmuş dinci Müslümanı nasıl tanırız? Cevabı aşağıda. İlahi kameradan değil, kul kamerasından korkmasından tanırız. Anlatabiliyor muyum? Bakıyorum bazıları kameraya yedi halt çekilince, bunu görünce çılgına dönüyor. Allah'ın kamerası var ya. Allah'ın kamerası var. Demek ki sen onu hiç kale almıyorsun. Hiç dikkate almıyorsun. Ondan hiç tedirgin olmuyorsun. Oysa Allah'ın kamerası, bu kamera üç boyutluysa Allah'ın kamerası 3000 boyutlu. Zihninden geçenleri alıyor. Kalbinden geçenleri alıyor. Bilinçaltını alıyor. Damarından geçenleri alıyor. 40. odanı alıyor. Ondan korkmuyorsun ama dünyadaki kameradan korkuyorsan eğer, aslında ne yaptığının hiçbir önemi yok, nasıl göründüğün önemli. Evet, olmak değil, görünmekle ilgileniyorsun. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Kullukta tevhid, yardım istemede tevhid. İslam ibadet dini mi, ubudiyet dini mi? İbadetle ubudiyet arasında fark var arkadaşlar. İbadet, ayin, ritüel vesaire. Ubudiyet ise kulluk. İbadet belli mekanlarda, belli zamanlara hasredilir. Kulluğun hasredildiği bir zaman ve mekan yoktur. Kulluk 24 saattir. Anlatabiliyor muyum? İbadet belli saatlerde, belli mekanlarda. Kulluk ise 24 saat, 7-24'tir. İkisi farklıdır ve Kur'an kullukla emreder. Kur'an'ın devrimi ubudiyet, kulluk diniydi. Salat, namaz emrinin amacı. Nedir salatın amacı? Aslında kendine destek. Salat destek demek. Ve başkalarına destek. Kötülükten kaçıp iyiliğe, desteğe koşmaktır namazın amacı. Kötülükten kaçmak, inne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kötülüklerden alıkoyar. Maun suresinde ise namaz yetimin başını okşamayı, açı doyurmayı, düşmüşü kaldırmayı, yoksulu görmeyi, gözetmeyi emreder değil mi? Bu destek yani. Peki, savm, oruç emrinin amacı nedir? Sorumluluk bilincini geliştirmek. Evet, kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Amaç burada. Amaç açıkça yazılmış. Sorumluluk bilincine ulaşırsınız diye. Kurban ibadetinin amacı nedir? Varlık hiyerarşisini bozmamak. Yani hayvanı hayvan yerinde tutmak, insanı insan yerinde. Hayvanı ilahlaştırmamak. Araplar da yapıyorlardı, Hindular da yapıyorlardı bunu. Hindular ineği ilahlaştırıyorlar. Araplarsa o hani aslında bu kesilen deve var ya, kesilen deve ilahlaştırılmış deveydi. Anlatabiliyor muyum? Araplarda da böyle 5 türlü ilahlaştırma vardı. Onun için Maide suresinde ayet var. 5 tane adı var bunun. Üst üste 5 iz doğuran hayvanı ilahlaştırıyorlardı. Üst üste 2 kez ikiz doğuran hayvanı ilahlaştırıyorlar. Kulağına veya kuyruğuna bir bel koyuyorlar, yarıyorlar. Diyorlardı ki bu Allah'ın devesi. Allah'ın devesi ne olacak? Fark ne öbür deveden? Fark şu. Allah'ın devesini Allah beslesin. Nasıl? Çok ilginç. Ben günümüze çok benzetiyorum. Allah'ın devesine Allah su versin. Bir de Semud kavminde su az. Az su manasına geliyor Semud zaten. Az su. Su o kadar kıymetli ki. Allah'ın devesine Allah su versin. Allah'ın devesini Allah beslesin. Bize ne? Yani deveyi önce bağışlayacaksın. Allah'ın devesi ilan edeceksin, ondan sonra da açsız öldüreceksin. Bir hayvana işkence ettiği için bir kavmin helaki aslında hayvanların bize nasıl emanet olduğunu göstermiyor mu? Arabasının arkasına maşallah yazıp da köpeği sürükleyen uydurulmuş dinciye ne diyorsunuz? Bu memlekette görüyorsunuz değil mi hayvanlara yapılanları? Benim burada yüzüm kızarır söylemeye. Yüzüm kızarır. Dolayısıyla onu geçiyoruz. Kurban ibadetinin amacı nedir? Varlık hiyerarşisine. Çünkü hayvanları Allah insanoğlunun emrine musakkar kıldı. Ama insanoğluna emanet etti. Hayvanları ilahlaştırmayın. Ama işkence de etmeyin. Acı da çektirmeyin. Aç susuz da bırakmayın. Bu. Hac ibadetinin amacı nedir? Sembolleri şair. Hac ibadeti diğer ibadetlerden farklı olarak Kur'an'da min şa'irillah. Bir tek bu ibadet içindir, özgüdür buna. Allah'ın şiarları, Allah'ın sembolleri demektir. Sembolikmiş. Hac ibadeti sembolikmiş. Put yapmamak için. Sembolleri put yapmayın yani. Ne demek? Yani bu Kabe bir semboldür. Sembol olan Kabe'yi puta çevirmeyin. Ne yapıyor? Puta çeviriyor. Kabe put oluyor. Hacerül Esved put oluyor. Anlatabiliyor muyum? Puta dönüşüyor. Bakıyorsunuz adam tapmaya başlıyor. Hani öyle diyorum ya her zaman. Namazla kulluk etmiyor, namaza kulluk ediyor. Namazla tapmıyor, namaza tapıyor. hacca ibadet için gitmiyor, Kabe'ye tapmaya gidiyor. Bu ilginç. Niye? Sembol olduğunu kimse söylememiş ona ki. Kur'an'a karşı devrim, ibadet dini. İbadetlerin amaç ve anlamından kopararak adet, ritüel ve ayinleştirmek. Yasakları anlam ve amacından kopararak işlevsizleştirmek. İşte Kur'an'a karşı devrim, karşı devrim böyle yapıldı. Üç tane örnek vereceğim dostlar. Çok ilginç örnekler. Daha önce de vermiş olabilirim. Bir, şirk yasağı. Putçuluğu heykel yasağına indirgeyen putperestleri düşünün. Evet. Müslüman putperestler görüyorum, putçuluğu heykel yasağına indirmiş. Müslüman putperest nasıl oluyor? Nasıl oluyorsa bilmiyorum ben. Nasıl oluyorsa oluyor işte. Adamın içi puthane, panteon olmuş. İçinde putlar geziyor ama dışında heykel gördü mü put görmüş gibi çıldırıyor. Oysa her put heykel değil, her heykel put değil. Onun için eğer siz putu heykele indirgerseniz, heykel yok olduğu yerde şirkten arınmış kabul edersiniz kendinizi. Yani ya falan adamın şirkle hiç alakası var mı yok mu? Yok, ben hiç put görmedim, heykel görmedim. Heykel görmemişseniz şirkle alakasız, şirkten uzak olduğunu düşünmeye başlarsınız. Yani böyle saptırırsınız işi. Örnek 2, domuz yasağı. Domuz yasağının fiziki olan boyutu domuz eti yasağı. Ama ahlaki boyutu var bu yasağın. Domuz sınırsızlığı temsil eden, yemede sınırsızdır, çiftleşmede sınırsızdır, doğurmada neredeyse sınırsızdır. Domuz yasağıyla verilen ahlaki şey şudur. Dilini domuzlaştırma, her diline geleni söyleme. Gözünü domuzlaştırma, sınırsızlaştırma, her bakılacak şeye bakma. Her şeye bakma, seç yani. Diline gelen sözü seç, gözüne gelen görüntüyü seç, kulağına gelen sözü seç. Her şeye inanma, her şeye inanma. Her şeye inanmak sana bela olarak yeter zaten. Aklına geleni yapma, her aklına eseni yapma. Seç, seç, seç. Domuz yasağının ahlaki anlamı budur, domuzlaşma. Örnek 3, içki yasağı. Ağzıma damla koymadım diyor. Vallahi doğru söylüyor. Ağzına damla koymamıştır. Fakat ömürlük sarhoş. Hem de zil surna, kör kütük sarhoş. Hatta öbür sarhoşu ayıltmak için 5 litre su yetiyor. Tepesine boşaltı ver, tamam. O ayılıyor. Ama bizimkinin üstüne denizi boşalt, ayılmıyor. Niye? Çünkü dini uyuşturucuya dönüştürmüş. Evet, öyle uyuşmuş ki içki yasağının ahlaki anlamının aslında uyuşukluğun, sarhoşluğun her türü haramdır. Ahlaki olanı en ağır haramdır, en tehlikeli olanıdır mesajını almamış. Niye? Çünkü anlamı üzerinde yoğunlaşmamış. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Tedebbür etmemiş. اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Eleştirel aklı emreden ayet. Her an öz eleştiri halinde ol. İşte bu. Surenin berceste ayeti. Surenin kendisi berceste zaten. Bu ayet bercestenin de bercestesi. Her an öz eleştiri halinde ol. Bu ayetin manası bu dostlar. Her an öz eleştiri halinde ol. Kur'an'ın devrimi bizim beni ayartmasına izin verme. Bu anlaşıldı mı dostlar? Bizin beni ayartmasına izin verme. Yani içinde bulunduğunuz kitlenin sizi ayartmasına izin vermeyin. Çünkü kitle asit gibi eritici. Karşı devrim ne oldu? Sürüden ayrılanı kurt kapar. Düşünebiliyor musunuz? La tekulü râina dedi. Çobanımız demeyin peygambere. Niye? Peygamber çoban değil, siz de sürü değilsiniz. Sürü olmayın. Peygamber çoban değil çünkü. Ama ne yaptılar? Bir laf uydurdular. Bu ayete karşı, bu ayeti taşlayan üstüne de hadis yazdılar. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden mesulsunuz. Kur'an çobanınız de, çoban demeyin diyor, sizse hepiniz çobansınız dedirtiyorsunuz Allah Resulü. Allah Resulü Kur'an'la savaşan bir peygamber olur mu? Kendine indirilen vahiy ile savaşan bir peygamber olur mu? Evet, ümmetim sapıklık üzere ittifak etmez mi? Allah Resulü böyle bir şey demiş olabilir mi? Bunu hadis diye naklediyorsunuz. Özgürlük düşmanlığında bu ümmet kaç kere ittifak etti? Saltanatta bu ümmet kaç yüzyıldan beri ittifak ediyor? Şura karşıtlığında bu ümmet kaç yüzyıldan beri ittifak ediyor? Kölelik ve cariyelikte bu ümmet kaç yüzyıldan beri ittifak ediyor? Allah'ınızın aşkına haksızsın Mustafa İslamoğlu diyen var mı aranızda? Evet, bu ümmet ittifak etti. Kölelik ve cariyelikte Kur'an bitirmesine rağmen la ilahe dediği gün Kur'an köleliği bitirdi. Niye? Allah'tan başkasına kul köle olmaz. Bitti. Dolayısıyla liyakat karşıtlığında kaç kere ittifak etti? Allah ile aldatmada kaç kere ittifak etti? Zulümde kaç kere ittifak etti? Şirkte çok ittifak etti. Tarih bununla dolu, günümüz de öyle. Ehli sünnet vel cemaat. Çok ilginç. Niye cemaat? Tamam, sünnetini hadi anlamaya çalışalım da niye cemaat? Cemaat ne ya? Sürü cemaat mi? Yani hani Kur'an ve sünnetti? Yani ehli Kur'an'a karşı çıkardığınız argüman, biz Kur'an ve sünnet diyoruz. O zaman dürüstseniz eğer, ehli Kur'an ve sünnet deyiz desenize kendinize. Öyle demeniz gerekmiyor mu? Ehli Kur'an ve sünnet demeniz gerekmiyor mu? Niye yine Kur'an yok orada? Çünkü siz Kur'an'ı aksesuar olarak kullanıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Kur'an yok sizde. Kur'an'ı kapatmışsınız. Ve sünnet dediğiniz uydurmalarınızı da Kur'an'a karşı alternatif olarak, paralel olarak koymuşsunuz. Onun için Sevad-ı Azam ne? Bu kitap ismi biliyor musunuz? Büyük karaltı demek. Hani o cemaat var ya, Ehl-i Sünnet vel Cemaat, onun bir ismi de Sevad-ı Azam'dır. Büyük karaltı, büyük karaltı. Karaltı büyük olsun efendim, büyük olsun. Ne kadar, ne olursa olsun büyük olsun. Hayır, kaliteli olsun diyoruz. Evet, ve İsa'nın dediği gibi diyoruz, küçük güzeldir. Bunun için mi kargaları beslerler, kartalları öldürürler diye sordum. Bunun için mi kargaları beslerler, kartalları öldürürler? Kargalar çöplük ararlar, kartallarsa kendi rızkını yerler, alınlarının teriyle. Kartalar tek, kartal sürüsü diye bir sürü olmaz biliyor musunuz? Ama kargalar hep sürü. İhdine sıratal müstakim. Sırat-ı müstakim nedir, ne değildir? Nedir? Kendisine nimet verilenlerin yoludur. 6. ayet. Onlar kimdir? Nisa 69'da. 1. Nebilerdir. 2. Doğru dürüst davrananlardır, sıddıklar. Doğru dürüst davrananlar. 3. Şühedadır. Tanıklığı her riske rağmen tam yerine getirenlerdir. 4. Islahat yapıp İfsada karşı çıkanlardır. Salihin, salihlerdir. Müslüman doğruyu arayandır. Cin 14. ayet. Allah da dost doğru yoldadır. Hud 56. ayet. Bunu tekrar ediyorum. Allah doğru yoldadır. İnne Rabbi ala sıratı müstakim. Benim Rabbim sıratı müstakim üzredir. Demek ki Allah sadece kulunu doğru yola davet etmiyor. Kendisi de doğru yolda olandır. Bu çok önemli. Ne değildir peki? Gazaba uğrayanların yolu değildir. Musa'nın mesajının Yahudileşme sürecini hatırlayın. Musa'nın mesajı nasıl Yahudileşti? Müslüman İsrailoğullarının gazaba uğrama, Yahudileşme süreci. Firavun, Haman, Bel'am sembolleri üzerinden uyarı. Firavun, gücün tanrılaşması. Haman, bürokrasinin tanrılaşması. Bel'amsa, ruhban sınıfının tanrılaşması, din adamları sınıfının tanrılaşması. Evet, Müslümanların Samirileri ve buzağları kimler ve neler? Şunu diyebilir misiniz? İsrailoğullarının Samirisi ve buzağısı vardı ama bizim Samirimiz ve buzağımız yok. Bizim buzağımız yok mu gerçekten? Buzağı ne? Evet. Ve uşribu fi kulubihimul ajl. Onların kalplerine buzağı içirildi. Sevgisi bile yok orada ayette, metinde. Buzağı içirildi diyor. Ne demek bu? Buzağı kalbe nasıl içirilir? Buzağı niye? İnek niye değil? Mısırlılar efendileri öküze tapıyorlardı, Apis. Niye o yok? Toprak tanrısı Hotor tanrısıydı, inek. Niye buzağı ineğin danasına tapıyorlar da anası yok? Zira kendilerini öyle küçük görmüşler. Efendilerini öyle büyük görmüşler ki Mısırlıları, anasına efendilerimiz tapar, biz olsa olsa danasına taparız demişler. Altından bir buzağı yapmışlar ve başlamışlar tapmaya. Hazreti Musa vahiy almaya Tur-i Sina'ya gidince. İşte İsrailoğullarının şeyi bu. Aslında İsrailoğulları neye tapıyorlardı biliyor musunuz? Servete, altına, güce tapıyorlardı. Çünkü buzağı altından yapılmıştı. Onun için bugün buzağı yok diyebilir misiniz bana? Evet. Biz de onunla imtihan olunuyoruz bakın. Bir avuçtan fazla içmeyin dedi. Yine İsrailoğullarının sınavı bu. Öyle değil mi? Bir avuçtan fazla. Talut ve Calut kıssası diye yine aynı surede, Bakara suresinde. Peki ne oldu? Ağızlarını öyle bir yapıştırdılar ki ırmağı içecekler, ırmağı. Irmağı içecekler. Evet. Ve çatlayacaklar. Irmağı içmeye kalkan her nesil çatlar. Onun için bunlar eskinin masalları değildi bize. Bize söylüyordu. Müslümanların Samirileri ve buzağları dedim. İsrailiyat, evet, uydurulmuş dinin içine kaçmış Yahudiliktir. Gazaba uğramak budur işte. Sapıtanların yolu değildir. İsa'nın mesajının Hristiyanlaşma süreci, Pavlus'un misyonu, İslam'ın Pavlusları. Bunu da siz düşünün. Pavlus, Hazreti İsa'yı öldürmek ve yakalamak için yola çıkmıştı. Çıktığı yolda Şam yakınlarında Hazreti İsa'nın kendisine göründüğünü söyledi. Yalan söyledi tabii ki. Ve döndü. Hazreti İsa'yı öldürmek için yola çıkan adam İsa adına yepyeni bir din icat etti. Hristiyanlığı icat etti. Alın buyurun. İslam'ın Pavluslarının kim olduğunu tespiti size bırakıyorum. Ey Müslüman, kendi İslam'ını sorgula. Neleri sorgulayım? Kur'an diyor ki, sorgula ey Müslüman. Neleri sorgulayayım? Kendi İslam'ını sorgula. Cin 14. Gittiğin yolu sorgula. Fatiha 5. Sadat ve ulu dediklerini sorgula. Aynen kelime orada geçtiği için burada da söylüyorum. Ayette Sadat geçiyor da ondan. Ahzab suresi, evet, Sadetena ve Kuberaena. 67. Sana ahiret kurtuluşu vaat eden herkesi sorgula. Furkan suresi. Atalarının inancını sorgula. Bakara suresi. Doğru yol benimkidir diyeni sorgula. Alak 11-12. Bu bana Allah'tan geldi diyenleri ve yazdıklarını sorgula. En'am 121. Soru. Kur'an tüm insanlığı tek bir potada eritmeyi mi hedefliyor? Yani herkes tek bir şeye inansın mı diyor? Cevap. Kur'an tüm insanlığı doğru yola çağırıyor. Fakat insanlığın çoğunun farklı inançta olmasının toplumsal bir ilahi yasa olduğunu da söylüyor. Bakmak isterseniz Yunus suresi 99. ayete yönlendireyim. Ekler. En neşeli bölümü diyeceğim ama yine de çok neşeli değil. Arka planda da ayet şeyler var, Kur'an var. Bence yeter. Her sureti put diye takdim eden hadislere vahiy diye inanan zihniyet, Musul'da 3000 yıllık asur eserlerini parçalamayı tevhid ve cihat zannediyor. Burası Musul'du, parçalanan eserler de asur eserleriydi. Musul, sahabe tarafından fethedildi. Hazreti Ömer döneminde. Musul'daki bu heykeller o gün de vardı. Sahabe bilememiş. Sahabe demek ki hassasiyeti yokmuş. Sahabe tarafından fethedildi Mısır. Mısır'daki piramitlerin tek taşına dokunmadılar. Mısır'daki Sfenks'in tek bir tarafına dokunmadılar. Mısır'daki Firavun heykellerine dokunmadılar. Afganistan sahabe döneminde fethedildi. Hicri 60'larda. Bagram'da bombalanan iki Buda heykeli onlar döneminde de vardı. Bir tek tarafına dokunmadılar. Peki bu hangi İslam? He? Peki asıl şu. Kur'an diyor ki 8 yerde kul siru emri var. Dolaşın gezin yeryüzünü. Ama her biri değişik. Kimi diyor ki yaratılış nasıl başlamış inceleyin. Kimi de diyor ki günahkarların akıbetini görün. Sahtekarların sonunu görün, kafirlerin sonunu görün. Günahkarların akıbetini eğer bunları yok edeceksek nasıl göreceğiz? Kur'an'ı tedebbür etmezseniz, anlamı üzerinde yoğunlaşmazsanız, böyle Kur'an'la zıtlaşırsınız, savaşırsınız, arka planda da Kur'an'ın seslendiren bir ses koyarsınız. Evet. Eğer 3000 yıl önce Süleyman Nebi'nin konağına girselerdi bunlar, burası gol işte, tam gollük. Eğer Süleyman Nebi'nin konağına girselerdi, Kudüs'teki, oradaki Kur'an'ın haber verdiği temasili de parçalarlar mıydı dersiniz? Temasil. Hazreti Süleyman'ın, Süleyman Nebi'nin konağında heykeller varmış, Kur'an haber veriyor. Bunu haber verirken de kınamıyor. Azarlamıyor, herhangi olumsuz bir şey kullanmıyor. Kur'an'la ne kadar kopmuş bu Müslüman kültürü dediğimiz kültür. Ne kadar yabancılaşmış Kur'an'a. Ama aynı zihniyet hadislerde geçen Allah gibi kulun da haram koyacağına, Allah'ın elçiyi ağaçta sağ yanına oturttuğuna, Allah'ın gökte bir yerde tahtına kurulduğuna, gökten bir merdivenden iner gibi yeryüzüne indiğine, ayağını cehenneme basıp homurtusunu kestiğine ve daha tevhide aykırı nice hadislere vahiy diye inanıyor. Ne diyeyim şimdi ben buna? La havle ve la kuvvete illa billah diyeyim. Değil mi? Evet, uydurulmuş din. Din, dinzai olur mu? Ben uydurdum. Dinzai'yi. Bonzai'den mülhemdir. Evet, burası Güney Afrika. Bir kilisenin çimenleri gördüğünüz yer. Bunlar da kilisenin müminleri, müdavimleri. Efendim, gördüğünüz manzara bu. Kilisenin rahibi hastalara kilise bahçesindeki otları hayvan gibi yayılırsanız iyileşirsiniz, kutsanırsınız demiş. Kutsal otlar çünkü. Yani aklınızı kullanıp insan olmayın, ağzınızı kullanın, sürü olun demek istemiş. Onlar da bunu yapıyorlar. Gördüğünüz gibi uydurulmuş dinlerin kardeşliği diye bir kardeşlik vardır herhalde dünyada. Evet, görsel tavsiyeme geldik. Çok hoşunuza gidecek. Hani sorgulamak ya, Fatiha sorgulama suresiydi ya, hayatı sorgula. Ne diyordu Sokrat? Ne diyordu o büyük üstad? Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Hakikaten sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez. 100 metre. 2016 yapımı, İspanya yapımı bir film. İzleyin, teşekkür edeceksiniz. Benim kahramanlarım bölümünde İsveçli öğrenci, yani İsveççe bilmiyorum, yani ilan diye okusak bilmiyorum, Elin Erson diye okuyayım ben. Afgan mültecisinin sınır dışı edilmesini protesto ediyor Türk Hava Yolları uçağında. Bu kişi uçaktan atılırsa, uçaktan atılmaması için ben burada protesto ediyorum diyor. Uçaktan indirilecek Afgan mültecisi Afganistan'a geri gönderilmemesi için protesto yapıyorum diyor. Evet. Afganistan'a geri gönderiliyor, deport ediliyor, sınır dışı ediliyor. Evet. Bunu da kendisi canlı yayınlıyor. Evet, kabin görevlisi şu anda konuşuyor, uyarıyor, bunu yapmayın diyor. Evet. Ben bir insanın hayatını kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorum diyor. Evet. Evet, insanlar ayakta olduğu sürece pilot havalanamaz. Dolayısıyla bu insanı da deport edemezler diyor. Yaptığım yasal diyor, suç işlemiyorum. Bu bir İngiliz yolcu. Buradaki herkesin canını sıkıyorsunuz, rahatsız ediyorsunuz diyor. Çocukları korkutuyorsun diyor. Telefonunu almaya çalışıyor. Bir İngiliz adam az önce bana müdahale etti, telefonumu aldı diyor. Yani çok güzel de kendini ifade ediyor. Bu bir öğrenci. Ülkemin kurallarını değiştirmeye çalışıyorum. Ben bir insanım diyor. Yani kuralların kulu değilim diyor. Orası Afganistan diyor. Ve bu insan cehenneme gönderiliyor diyor ki doğru. Evet. Bir Türk erkeği de beni destekliyor diyor. Evet, gözyaşı döküyor, ağlıyor. Yolcunun çantalarını o anda çıkarmaya başlıyorlar. Yani o anlık. Evet. Alkış hak ediyor. Gönlümüzle alkışlıyoruz kızımızı. Tebrik ediyoruz. Asıl acı olan ne biliyor musunuz? Bu kızımızın bu yiğit tavrını alkışlıyoruz. Bu kızımız İsveçli bir, muhtemelen Hristiyan, ateist de olabilir. Bilmiyoruz inancını. Oraya gelen Afgan mülteci ülkesine geri gönderilmemek için çırpınıyor. Niye gitmiş Afganistan'dan İsveç'e? Bir bunu soruyoruz. Neden? Ülkenizi bırakıp da niye gidersiniz? Ananızın, babanızın yurdunu, yuvasını, eşinizi, ekmeğinizi, aşınızı, konunuzu, komşunuzu, akrabanızı bırakarak gurbet ellere niye gidersiniz? Bir soru bu. Sizi kim mecbur etti? Bir tane bu aile değil. Milyonlar öyle. Niye gittiniz? Vatanınızda neler oldu da size orayı dar ettiler? Ekmek yok. Açlık bol. Anarşi bol. Özgürlük yok. Adalet yok. İnsanca yaşama yok. Cennet gibi ülkelerinizi cehenneme çevirmişler. Ve siz kalkıp batıya sığınıyorsunuz. İskandinavya'ya sığınıyorsunuz. Ve orada sizi sizden olmayan bir kız savunuyor. Evet. Bu işin bir başka garip yani. Aynı manzarayı ben şöyle Türkiye'de düşünüyorum şimdi. Tersine, şöyle böyle bir şey olsa, efendim, bizde böyle bir protesto olsa uçakta, şimdi bunu alkışlayanlar altına helal olsun falan yazan çomarlara diyorum. Türkiye'de benzer bir şeyi yapsa ve Türkiye devletinin yanlış bir politikasını protesto ediyorum. Düzeltsinler kanunları dese ne yazarlardı? Evet, budur. Başka söyleyeceğim bir şey yoktur Sayın Hakim Bey. Efendim bugün dersimiz bu kadardı. Gönlünüze afiyet olsun. Aklınıza hikmet olsun. Gelecek derste buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.